Iron and Wine i Fiona Apple. All in good time. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na wschodniej granicy mają powstać umocnienia. Plan Tarcza Wschód przedstawił szef rządu. Sąd umieścił w areszcie zamachowca na premiera Słowacji Roberta Fica. Za nami Noc Muzeów. W Warszawie swoje zbiory udostępniło ponad 300 instytucji. Narodowy plan Tarcza Wschód ogłosił premier Donald Tusk. Zabezpieczy on Polskę przed potencjalnymi atakami ze wschodu i odstraszy wroga, mówił w Krakowie szef rządu. Premier dodał, że bezpieczeństwo zapewnią krajowi 4 wymiary. Geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i właśnie Tarczy Wschód. System fortyfikacji, umocnień, unowocześnienia 400 km granicy z Rosją i z Białorusią. To będzie element odstraszania, to będzie element, strategia odpychania wojny od naszych granic. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Fortyfikacje, tam gdzie trzeba zalesienia, umocnienia, różnego rodzaju przeszkody. Nie pozwoli przekroczyć, komentuje generał Bogusław Pacek. Ani czołgom, ani transporterom, ani artylerii w sposób łatwy granicy wejść na nasze terytorium. Przeciwnik wszedł na dość dużą głębokość w niektórych miejscach terytorium ukraińskiego. Generał Tomasz Drewniak. Wywozi dzieci, morduje ludzi, niszczy miejscowości. Tego nie chcemy. Polska ma otrzymać kredyt 500 mln zł na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd umieścił w areszcie zamachowca na premiera Słowacji Roberta Fice. 71-letniemu Jurajowi C. prokuratura zarzuciła próbę zabójstwa z premedytacją. W jego przypadku może zapaść wyrok dożywotniego więzienia. Robert Fico jest nadal w ciężkim, ale stabilnym stanie. Przeszedł 2 trudne operacje. Jutro lekarze zdecydują, czy można go przewieźć ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. W Europie skończył się ponad 20-letni czas pokoju, mówi prawnik z Uniwersytetu Śląskiego profesor Tomasz Pietrzykowski. Jak podkreślił ekspert, należy pamiętać o tym, że w XX wieku dochodziło do zamachów na polityków czy przywódców państw. Te ostatnie 20 lat było wyjątkowo spokojne pod tym względem. Troszkę domyślnie przyjęliśmy założenie, że to już tak będzie zawsze, prawda? Że pewną epokę mamy za sobą i w tej chwili ucywilizowaliśmy uprawianie polityki, że ona już tak skrajnych emocji, które pobudzają aż do użycia przemocy w tej najskrajniejszej formie, już nie pobudza. Profesor Pietrzykowski dodał, że przyczyn tego należy szukać w samych politykach, którzy swoimi działaniami i słowami powodują polaryzację społeczeństw. Są bardzo dobre warunki do jazdy samochodem, ale policja przypomina, że nie ma całkowicie bezpiecznych okoliczności i apeluje o ostrożność podczas weekendowych podróży. Na trasie między Iławą a Lubawą motocyklista zderzył się czołowo z motorowerzystą. Obaj zginęli, mówi Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na to zdarzenie najechał kolejny motocyklista. Niestety w wyniku zderzenia motorowerzysta, jak i motocyklista zginęli na miejscu. Trzeci z kierujących został ranny. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Setki tęczowych flag i transparentów oraz muzyka z głośników towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości w Krakowie. Trasa wiodła sprzed Muzeum Narodowego na Rynek Główny. Marsz otwierał prezydent miasta Aleksander Miszalski. Nikt nie może się w tym mieście czuć wykluczony, czuć poniżany. Jeżeli cokolwiek było nie okej, to będziemy to naprawiać. Będziemy słuchać wszystkich, będziemy słuchać każdej mniejszości. Wielu ludziom trudno jest to pogodzić, bo słyszą nieraz w swoich kościołach wiele złych rzeczy na swój temat. Ale sięgając głębiej w przekaz chrześcijański, wszyscy są mile widziani i akceptowani i my jesteśmy właśnie po to, żeby to ludziom mówić. Ja takich ludzi toleruję, rozumiem ich i nie, w ogóle mi w społeczeństwie nie przeszkadzają tacy ludzie. Naprawdę popieram, wspaniale. Marsz Równości w Krakowie odbył się po raz 20. Za nami Noc Muzeów. W Warszawie swoje zbiory udostępniło zwiedzającym ponad 300 instytucji. Brałam udział już chyba w 2 nocach muzeów, to jest 3. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jestem 1 raz. W tamtym roku byłam w Belwederze, później byłam w Sejmie RP. 3 lata temu byłam w Muzeum Powstania Warszawskiego. Następne edycje, jeżeli ktoś nie był, to polecam i zapraszam. Przyznam szczerze, że w Warszawie to jest nasza 1. Wcześniej mieliśmy okazję w innych miastach. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Po pierwsze, można zobaczyć bardzo ciekawe miejsca oraz również poznać ciekawe osoby. A w jakich poza Warszawą był pan miejscach? Byłem w swojej rodzinnej Łodzi. Tam akurat to były stare pałacyki fabrykantów. Rok temu w Sejmie byłyśmy. Szczególnie ta sala w Sejmie, ta, gdzie obrady się odbywają, zrobiła wielkie wrażenie, no bo to wszystko było o wiele większe niż się wydawało w telewizji. Pierwsza noc muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. W Polsce pierwszą zorganizowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. 6 lat później to był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy już dziś, tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś kalendarzowo i wydarzeniowo. Zielone Świątki, zesłanie Ducha Świętego to niezwykły temat do muzycznych inspiracji. To uroczystość, którą dzisiaj obchodzi się w Kościele Katolickim. Duch wieje, kędy chce. I to jest tytuł płyty. Tytuł płyty sprzed 30 lat. Zespół Tajbrek. Duch wie kędy chce, prolog. Janusz Janina Iwański, Marcin Pospieszalski, Ziód Gralak, Mateusz Pospieszalski i dosyć często zmieniający się perkusiści. Płyta Duch wieje, kędy chce, 1990 rok. Prawda, że to ciekawa inspiracja dzisiejszym świętem, dlatego zostaniemy troszeczkę dłużej przy uroczystości zesłania Ducha Świętego. Przyjrzymy się jej nieco z perspektywy muzycznej. Ta uroczystość nazywana jest również pięćdziesiątnicą ze względu na wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa. Zastanawiałam się, jak opowiedzieć Państwu o tym wydarzeniu i moją uwagę zwrócił tekst o Zielonych Świątkach Jarosława Krzywickiego. To niemal poetycka opowieść historyczna, którą się dzisiaj z Państwem podzielę, bo pięknym językiem opowiada o czymś, co muzycy potrafili opowiedzieć swoimi dźwiękami. I to na ten jeden temat, temat zesłania Ducha Świętego. Zaczynamy. Apostołowie po pogrzebie Jezusa powracają do swoich zajęć. Ich życie legło w gruzach, a nadzieja spłonęła. Trzeba było się pozbierać i zacząć budować na nowo. Są zawiedzeni, rozbici, zdezorientowani. Dopiero w dniu pięćdziesiątnicy w ich życiu nastąpi przełom. Co tak naprawdę wtedy się wydarzyło? Jakie ma to znaczenie dzisiaj? Zesłanie Ducha Świętego. Zielone Świątki. Alleluia. temat Zielonych Świątek, czy bardziej temat zesłania Ducha Świętego, przewija się w muzyce od najwcześniejszych wieków pod postacią hymnów, które zostały zatwierdzone na Soborze Toledańskim i od tamtego momentu, czyli od XII wieku, zaczynają tworzyć swoją własną historię i rozwijać się w najróżniejszych wersjach tekstowych. W dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymali szczególne dary – proroctwa, języków, uzdrowień i gdzie się one podziały. Czy były niczym śpiew słowiczy, przywilejem dzieciństwa? Święty Augustyn twierdzi, że służyły do czasu, a potem zniknęły. Być może niektóre dary Ducha Świętego zostały ukryte w szczelinach gotyckich katedr, przyćmione bladym światłem przenikającym przez romańskie rozety, zasiane jak ziarno w glebie, które wykiełkuje w swoim czasie. Veni Creator Spiritus. Amen. Veni Creator Spiritus, wspólnoty jerozolimskie, czyli hymn o Stworzycielu Duchu Przyjść. Pieśń nagrana we francuskich gotyckich katedrach, o których w swoim tekście pisze Jarosław Krzywicki, myśląc o historii zesłania Ducha Świętego. Wracamy do tego tekstu i owej historii. Czym byłby Kościół bez Ducha Świętego? Kołem miłośników pamięci, wolontariatem, biurem pracy, świetlicą, gabinetem leczenia zranionych dusz, opuszczonym ogrodem. Byłby martwą literą, którą wypełniają czasem puste dźwięki, niczym zagubieni przechodnie na majowym pochodzie. Kościół z Duchem Świętym jest działaniem Boga w świecie, jest żywym istnieniem, sakramentem złożonym z milionów ochrzczonych. Antonina Krzysztoń, Andrzej Jagodziński we własnej interpretacji. Przybądź Święty Duchu, spójrz z niebiosów na nas, światła Twego promień. Przybądź Święty Duchu, spójrz z niebiosów na nas, światła Twego promień. Przyjdź Ojcze ubogich, przybądź dawco drogi, przybądź serc światłości. O Pocieszycielu, słodki gościu duszy, słodkie pokrzepienie. W pracy Tyś spoczynek, w skwarze Tyś ochłoda, światłości błoga, nakłoń wnętrze serca wszystkich wiernych Twoich. Bez Twojego bóstwa nie ma nic w człowieku, jeno grzech i szkoda. fantastyczny Andrzej Jagodziński i Antonina Krzysztoń we własnej interpretacji pieśni Przybądź Święty Duchu. Autorem tego tekstu jest Innocenty III, a muzykę skomponowała Jadwiga Tomaszewska w XIX wieku. Dzisiaj opowiadamy o historii zesłania Ducha Świętego, opowiadamy o historii uroczystości zesłania Ducha Świętego. W pierwszych wiekach, w Wigilię tego święta, udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj zrzucania podczas mszy świętej z wysokości sufitu kościoła róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. A dziś w niektórych bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszcza się na ten sam znak gołębie jako symbol Ducha Świętego. Thank you. A w wiekach dawniejszych Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego, kończyła się huczną zabawą ludową. Te najsłynniejsze odbywały się na warszawskich Bielanach, a tradycja ich wystawiania sięga czasów króla Jana Kazimierza, który wyjednał u papieża odpust doroczny dla tamtejszego klasztoru Kamedułów, który znajdował się na warszawskich Bielanach. I ta majówka na Bielanach urządzana była z wielkim przepychem, brali w niej udział królowie i możni panowie, przyglądając się ochoczo zabawie mieszczan i ludu, dla których przygotowywano różne zabawy, smakołyki, widowiska teatralne i pokazy fajerwerków. W ten sposób cofamy się do wieku XVIII, muzycznie również. Bardzo radosne ofertorium Veni Creator Spiritus ojca Cyryla Gieczyńskiego. Nuty tej kompozycji zachowały się w klasztorze jasnogórskim, odczytane zostały na nowo, no i współcześnie wykonane właśnie przez kapelę jasnogórską, a dzięki zarejestrowaniu tego ofertorium my możemy dzisiaj sobie wyobrazić, jak te pieśni brzmiały w dawnych czasach. Duch wieje, kędy chce i szum jego skrzydeł słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. W hymnach z XII wieku i we free jazzie zesłanie Ducha Świętego i postać Ducha Świętego, która inspirowała kiedyś i inspiruje do dziś współczesnych muzyków. Pracujący z tego, że się trudzi. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serce, jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. Poznałem więc, że dla człowieka nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie w całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać, nic tego ująć. A Bóg czyni to, aby się go bano. Tylko co jest. To tyle o dzisiejszym święcie, a przed nami jeszcze garść wiadomości o wydarzeniach muzycznych. Otóż w najbliższy poniedziałek Dagadana zaprasza do Torunia na koncert z muzyką do filmu Chłopi. Dagadana wykonuje tam utwór Jesień tańcuj, a dla osób, które pierwsze napiszą do zespołu na adres mailowy zespołu, czekają podwójne wejściówki. Dagadana i Renata Przemyk zapraszają również na koncerty z płytą Vera, które rozsiane są po całej Polsce. Płyta ujrzała światło dzienne niedawno, a zatem możemy się już pochwalić kolejnym utworem z tej płyty. Córeńko, Renata Przemyk i Dagadana. Już tu jesteś, bo ja tu Już tu jesteś, bo ja. mamy gościa, który opowie nam o kolejnym wydarzeniu, inicjatywie, w której każdy może wziąć udział. Aleksander Laskowski, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Na czym polega nasz udział w wydarzeniu muzycznym, które przed nami? Konkurs chopinowski się zbliża i to jest bardzo ważne, ale jeszcze nie tak wielkimi krokami, bo będzie dopiero w przyszłym roku, w październiku. Ale ten konkurs będzie miał dla nas charakter szczególny, bo będzie inaugurować obchody stulecia konkursów chopinowskich. To stulecie przypada dokładnie w 1927 roku, kiedy nie ma konkursu. Będziemy świętować, ale już zapowiadając tę 19. edycję, która rozpocznie się 2 października przyszłego roku, chcielibyśmy taki podniosły, szczególny nastrój wspomnieniowy także wokół konkursu zbudować. No i stąd pomysł na akcję społeczno-promocyjną, która polega na poszukiwaniu wspomnień o konkursie chopinowskim. Bardzo szeroko, bo nie chodzi nam tym razem o to, żeby zaprosić tylko pianistów, dyrygentów i osoby, które pracowały przy konkursie, czy byli to dziennikarze, czy były to osoby pracujące w filharmonii, ale wszystkich, którzy w jakiś sposób dotknęli emocji konkursu chopinowskiego w całym swoim życiu. I bardzo łatwo można nam te emocje przekazać, bo wystarczy albo zapisać, albo jeszcze chętniej nagrać w dowolnej formie i wysłać do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na adres memory@niwc.pl. To tak w telegraficznym skrócie. A czy udało wam się dotrzeć do wspomnień tych niemalże sprzed 100 lat, gdzieś z gazet, czy umieszczanych drukiem? Gdziekolwiek. Jak najbardziej tego rodzaju praca trwa cały czas. No i tym zajmują się w znacznej mierze muzykolodzy badający recepcję konkursu chopinowskiego. I to buduje tę wspaniałą historię. Natomiast chcielibyśmy niejako, wpisując się w taki dziś niezwykle popularny kierunek oral history, zebrać tego rodzaju świadectwa, które pozwolą nam z jednej strony opowiadać o konkursie, z drugiej strony jeszcze więcej dowiedzieć się o tym, jak różne emocje on budzi i w jak różne miejsce dociera, a wiemy, że łączy w swoich emocjach właściwie wszystkich Polaków, kiedy się ten konkurs nasz wspaniały chopinowski odbywa. No i nie tylko Polaków. Pamiętam, że może to też trafi ta informacja i ta akcja do Francji, ponieważ od lat przyjeżdża na konkursy chopinowskie meloman z Francji, który nie jest muzykiem, jest po prostu osobą zupełnie prywatną, zakochaną w konkursach chopinowskich i muzyce Fryderyka Chopina i co 5 lat przyjeżdża na konkurs, żeby dotknąć tej atmosfery. Może też uda się dotrzeć z tą informacją do takich właśnie melomanów. Globalny wymiar naszej akcji też planujemy i rzeczywiście będziemy też zapraszać do przesyłania tych wspomnień ludzi z całego świata. Finałem naszej akcji będzie to, że kiedy już przejrzymy wszystkie te wspomnienia, myślę, tak się spodziewam, bardzo ciekawe i wzruszające, z najciekawszych z nich ułożymy opowieść, która stanie się spotem promującym 19. edycję konkursu chopinowskiego. Także ja po prostu apeluję do państwa, żeby rozbudzić w sobie te wspomnienia i te emocje, które normalnie towarzyszą konkursowi, a może przypomnieć sobie chwilę, kiedy człowiek był zbulwersowany, kiedy były wielkie spory, kto powinien wygrać, jak to było, kiedy grał Iwo Pogorelicz w Warszawie na przykład, albo może ktoś pamięta występy Marty Archerich, które... A może ktoś się wspinał po tych rynnach, żeby dostać się na koncert Iwo Pogorelicza po konkursie? Bardzo chciałbym dostać te wspomnienia na nasz adres. Przypomnę memory@niwc.pl. Interesuje nas to, jak państwo żyli z konkursem. Czy były spory w rodzinie, z przyjaciółmi, jak się to oglądało? Czy są może jakieś zachowane pamiątki w domu? No, każdy ma swoje wspomnienie. Moje pierwsze jest takie, że dostałem od babci kasetę magnetofonową z nagraniami laureata konkursu, którym był Stanisław Bunin, którego babcia słuchała regularnie w filharmonii. Dodatkowo dostałem program tego konkursu z autografami, więc tego rodzaju odwołań do pamięci własnej, rodzinnej czy przyjaciół bardzo wyglądamy, bo wydaje mi się, że to bardzo wzbogaci nasz ogląd tego myślę, naprawdę niezwykłego święta muzyki, jakim jest konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Apelujemy zatem do warszawiaków, do pań, które potrafiły w metrze i tramwaju dyskutować, niemalże kłócić się między sobą, kto jest lepszy i kto wygra. Do pań, które sprzedają w bistrach kawę i które krzyczały przed konkursem chopinowskim: te panie to bez kolejki, bo one biegną z rana na przesłuchania. Do wszystkich, którzy gdzieś tam dotykali tego konkursu, czasami nie chodząc, ale tylko obserwując dziennikarzy, którzy z obłędem w oczach biegli na te poranne przesłuchania od początku, od 1 października, czy wspomnienia, materiały dziennikarskie, które tak pieczołowicie zbieraliśmy, też będą gdzieś tam brane pod uwagę? Jak najbardziej. Wspomnienia, czy też materiały, bo to nie są przecież wspomnienia, to jest bardzo ważne historyczne źródło i archiwum dla przyszłych pokoleń, które dzięki pracy dziennikarzy powiększa się coraz bardziej, jak najbardziej także będziemy brali pod uwagę, ale już nie przy konstruowaniu tego spotu, o którym mówiłem, bo jego celem jest to, żeby państwo przypomnieli sobie swoje wzruszenia związane z konkursem chopinowskim i pozwolili nam wzruszyć się dzisiaj ponownie. Materiały dziennikarskie będą nam służyć do badań, analiz i bardzo rzeczowego opisywania konkursu i uważamy je za bezcenne. Czekamy na maile, czekamy na wspomnienia. Jeszcze raz Aleksander Laskowski przypomina adres. memory@nifc, jak Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.pl. Czekamy wszyscy, my też, nie ukrywam, z ciekawością, bo może uda się nam potem skonstruować jakąś audycję, która będzie opowiadać o wspomnieniach. Traktuję to jak zaproszenie i nie omieszkam z niego skorzystać. O, to od razu przypominamy się i zapraszamy na rozmowę przed tegorocznym festiwalem Chopin i jego Europa. Chociaż to ho-ho jeszcze przed nami. Tak, ale to szczególny festiwal, bo jubileuszowa 20. edycja, dłuższa niż zwykle, niezwykle atrakcyjna, bardzo na nią czekamy. I my będziemy czekać na spotkanie takie już przed rozpoczęciem tegorocznego festiwalu. Aleksander Laskowski, NIFC, bardzo pięknie Ci dziękujemy. To ja dziękuję bardzo. No i muzycznie pozostajemy w klimacie chopinowskim. Ze względu na porę popatrzymy trochę w stronę jazzu i niech ten Chopin związany z jazzem przepłynie w kolejną godzinę, gdzie spotkamy się z następnymi gośćmi: Leszek Możdżer i Preludium G-dur op. 28, oczywiście Fryderyka Chopina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Boimy się zmian, bo one każą nam opuścić dobrze nam znane i bezpieczne pozycje, mówi w tygodniku Niedziela klerykowi Michałowi Wodzickiemu ksiądz profesor Andrzej Draguła. Role duchownych i świeckich zostały bardzo mocno zdefiniowane i nadano im jednoznacznie schierarchizowane rangi. Pasterz, owca, mówiący, słuchający, prowadzący, prowadzony. Dzisiaj trzeba te role zdefiniować na nowo. Jedni muszą się odpowiedzialnością podzielić, drudzy część odpowiedzialności wziąć na siebie. A przede wszystkim słuchać się wzajemnie, bo to nie chodzi o to, by ustalić, co i kiedy musi zostać przegłosowane przez jakąś radę zrzeszającą świeckich. Chodzi raczej o to, by wierni w parafii czuli się bardziej aktywnym podmiotem, kościołem, a nie przedmiotem duszpasterskiej troski. Czytamy dalej. Moim zdaniem nie chodzi tylko o to, żeby dokonać przesunięć w obszarach odpowiedzialności, duchowni do prezbiterium, a wierni do księgowości parafialnej. Nie chodzi o to, że wszystko, choć w równej mierze, musi się stać przedmiotem współodpowiedzialności. Przygotowanie do sakramentów, liturgia, modlitwa to także przestrzeń działania świeckich. Uważam na przykład, że trzeba oddać świeckim całą przestrzeń paraliturgii i pobożności. Nabożeństwa majowego czy drogi krzyżowej wcale nie musi prowadzić ksiądz. Bo jeśli ktoś uważa, że synodalność to wyłącznie czy przede wszystkim kwestia tego, kto będzie miał dostęp do konta parafialnego, to znaczy, że nie rozumie, czym jest wspólnota Kościoła, mówi ksiądz profesor Andrzej Draguła w tygodniku Niedziela. Dla 17% Polaków zakup lodówki jest wydatkiem poza zasięgiem, a dla 18% jest nim zakup pralki. Na wykupienie przepisanych przez lekarza leków nie stać 8%, a prawie połowa obywateli jest skazana wyłącznie na lekarzy przyjmujących w ramach NFZ, pisze Anna Druś w Przewodniku Katolickim. Jak wynika z najnowszego raportu Szlachetnej Paczki, osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie jest aż 1,8 miliona. To ci, którzy na codzienne wydatki mają jedynie 20 zł. Zwykle to ludzie starsi i mocno schorowani, zdani na zasiłki, renty czy emerytury, mieszkający w regionach, gdzie sąsiedzi także nie radzą sobie najlepiej. Według szacunków Ministerstwa Pracy w 2024 roku aż 3,6 miliona osób w Polsce pracuje za tak zwaną najniższą krajową, a osoby zagrożone ubóstwem stanowią już 13,7%. Dość wspomnieć o zarobkach nauczycieli szkolnych czy akademickich, szczególnie tych zamieszkujących województwa na tak zwanej polskiej ścianie wschodniej. Czytamy dalej. Raport Szlachetnej Paczki kolejny raz potwierdził przepaść dziejącą między siłą nabywczą pensji w Warszawie, w Krakowie czy Poznaniu, a siłą nabywczą osób pracujących w Lublinie, Radomiu czy Białymstoku. W najbiedniejszym powiecie kolneńskim siła nabywcza na mieszkańca wynosi tylko około 29 tysięcy złotych, co oznacza, że mieszkańcy tego powiatu mają o 38% mniej niż przeciętny Polak na zakupy, czynsz, elektryczność i oszczędności. Czytamy w raporcie. Nic zatem dziwnego, że większość osób korzystających z pomocy wolontariuszy i darczyńców Szlachetnej Paczki mieszka w małych miejscowościach albo na wsi, pisze Anna Druś. Nie oznacza to wcale, że bieda w bogatych miastach nie występuje. Nie jest jednak schowana w slumsach, jak na obrzeżach wielu dużych miast świata, ale funkcjonuje normalnie w dawnych PRL-owskich blokach czy zaniedbanych kamienicach znajdujących się w bogatych dzielnicach. Czytamy w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Billie Eilish – Lunch. Hermanos Gutierrez – Barrio Hustle. Peggy Gou – Lobster – Telephone. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.